Rozy czesze wiatr jesienny, szronem je osrebrza. Słowa szepcze im otuchy, znów wiosną będziecie. Lecz szczęście zostawię dla siebie. Nauczyłem się ze szczęściem uciekać w zaułek. Lasów cichy i zielony, kiedy smutek mnie ogarnia, chciałbym słyszeć znów twój głos. Widzieć chciałbym znów twe oczy i nigdy nie stracić. Nauczyłem się ze szczęściem uciekać w zaułek. Lasów cichy i zielonych kwiatów.